Сьогодні в Осіповичах Могилівської області судили одного з фігурантів літашньої справи 14 Артема Дубського. Представник амбасади США знаходився на гэтым процесі. Скажіть, калі ласка, ви лічите гэты процес політичним? We did have a representative of the embassy at the trial. Так, наш представник присутнічав на процесі. Ми назіраємо за судовими процесами і іншими подіями у Білорусі. Гэта частка нашої дипломатичної праці тут. Разом з нашим дипломатом на процесі присутнічав і представник АБСЕ. Сьогодні був агучений присуд, після якого господара Дубського визволили. Наскільки я ведаю, буде ще один кримінальний процес. Ми з цікавістю будемо сачыць за ім. Але на гэты момант я не магу непасрэдна характарызаваць гэты працэс. Апрача Артёма Дубскага пад крымінальны пераслед патрапілі Мікалай Аўтухович, Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка, супраць якіх цяпер вядзецца следства нібыта за падпалы і падрывы маёмасці чыноўнікаў. Злучаныя Штаты Амерыкі летась разам з іншымі краінамі Захаду фактычна дамагліся вызвалення Аляксандра Казуліна і іншых палітвязняў. Сёлета апаненты кіруючага Беларусі рэжыму зноў апынуліся за кратамі. Ці разглядаеце вы іх як новых палітвязняў? Як вы слушна адзначылі, ЗША разам з Еўразвязам сочаць за гэтымі справамі. І пакуль мы не пабачым, як гэтыя справы вядуцца, якія абвінавачванні выстаўляюцца гэтым людзям, якія доказы падаюцца, мы будзем сачыць за гэтым, але мы не будзем рабіць ніякіх высноваў да таго часу, пакуль працэс не будзе завершаны. Гаспадар Мур, на мінулым тыдні была апублікаваная справадача Дзяржаўнага дэпартаменту Злучаных Штатаў Амерыкі па правах чалавека. Яна ў прыватнасці апісвае стан сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі як вельмі кепскі, хаця і адзначае некалькі пазітыўных момантаў. Скажыце, спадар Мур, як на вашу думку паўплывае гэтая справаздача на далейшую палітыку ўраду Злучаных Штатаў адносна беларускіх уладаў? The Human Rights Report is written and prepared by the State Department, so it does represent. Справаздача па правах чалавека падрыхтаваная дзяржаўным дэпартаментам, і такім чынам яна прадстаўляе афіцыйную пазіцыю Злучаных Штатаў. Гэта дакумент, які не абавязкова ўплывае на палітыку, і ён больш прадстаўляе фундаментальны падход. У справаздачы сапраўды адзначаюцца сітуацыі, якія выклікалі занепакоенасць. У ёй таксама адзначаюцца паляпшэнні, якія адбыліся летась. Мы хочам быць аптымістамі і спадзяемся, што ў справаздачы па выніках 2009 году будзе адзначана болей пазітыўных зменаў. We would like to be optimistic and hope that the report for 2009 will report more positive changes.